राम या प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2056 4 जुलाई 1999 को साय लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। कह रहे कई लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनके बड़ा भयम है कि गुरु के बिना कल्याण नहीं होता, गुरु बनाए बिना। तो ये बड़ा भारी, किसी से आप इसको उचित समझे तो इस विषय को चला दें। बहुत अच्छा, ये बहुत ज्यादा लोग कई पहले भी पूछ रहे हैं कि गुरु के बिना तो कल्याण होता नहीं और गुरु बनाना जरूरी है। अरे गुरु बनाया उसे कल्याण हो गया क्या, आप बताओ? जिन्होंने गुरु बनाया उनका कल्याण होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ा, कैसे देने का? गुरु बनाया बिना है, गुरु बनाया है वह कैसे बनाई, फर्क बताओ? बिल्कुल ठगाई, कोरी ठगाई, केवल ठगाई, केवल ठगाई, कुछ नहीं, कोरी ठगाई है और कुछ नहीं। गुरु बनाया उनमें क्या फर्क पड़ा तुम्हारा देखता है? बोलो, सच्चे बोलो, मैं नाराज नहीं हूंगा, राजी हूंगा, राजी कोई बात में नहीं। मेरे को जिन्होंने गुरु बनाया है उनमें राम में क्या फर्क? भय में एक पड़ जाएगा, ऐसी सेवा कुछ नहीं, कुछ नहीं है। सुनो बात बताऊ मार्मिक, जिससे आपको भगवान का नाम जपना अच्छा है, भगवान का प्रेम अच्छा है, भगवान का संग अच्छा है, भगवान की बात अच्छी है, ये बात जिनसे मिल गई वो गुरु बन गए। आप मानो तो गुरु, नहीं मानो तो गुरु बन गए वो तो। अभी आपको मालूम है कि नहीं भगवान का नाम अच्छा है, भगवान का नाम मेरा कल्याण हो जाए, ये आपको सच्ची है ना? जिससे सुना वो गुरु बोल गया, आपको याद हो मत, याद होने तुम्हें शायद मालूम, मालूम बात है, मालूम बात है, जिससे आप सत्संग मिला वो गुरु बन गया। आप मानो मत मानो, आपको याद हो ना हो, गुरु बन गया। जिस किसी से आपको कोई भी बात मिली वो बन गया। रास्ता ना जैसे जानते हो वह रास्ता पूछते हो, वो रुष्ट बताने वाला वो गुरु है। वो उतने विषय में, जितने विषय में आपको बोलता है उतना विषय गुरु है। आपको बात मिल गई, अब भजन करो, हो गया, हो जाएगा मेरे पार। अरे कोई दोष शौक थोड़ी है, दोष है ही नहीं। आपका बैम मिट जाए, आप बैम नहीं कहा बिल्कुल निर्देश है। अरे दोष हुआ जो मेरे दे दो, वो दोष मैं भोगूंगा, आपको दोष नहीं कर बिल्कुल। आप बोलो जो एकदम सच्ची बात है, जिससे ज्ञान मिला उससे आपका फर्क पड़ा है और गुरु बनाया हुआ एक रत्ती बात फर्क नहीं पड़ा। जिससे जो बात मिले, सत्संग में जो बात मिले उससे आपके फर्क पड़ा है, जीवन शुद्ध हुआ है, निर्मल हुआ है। अरे गुरु बनाने एक रत्ती से फर्क नहीं पड़ा, कैसे तक कैसे से फर्क नहीं पड़ा, इतनी सच्ची बात है। तो आप कहते हैं बैठ जाओ, आपका प्रश्न रख दें महाराज जी, उत्तेजित मत हो। कहते उसका माथा खराब है, ठीक नहीं है, मतलब दवाई लो भाई, कोई दवाई लो। जितना परमात्मा के विषय का आपको ज्ञान हुआ है, जिससे हुआ है, वो जानो ना मत जानो, उस विषय में वो गुरु हो गया, और कोई पूजा की जरूरत नहीं। ये इतनी माइयां बैठी है, भाई बैठे हैं, आपका विवाह हुआ, उस हिस्ट्री को आपने अपनी पत्नी माना और हिस्ट्री ने अपने पति माना, वह ब्राह्मण ने पास पूछो कभी भी, कभी ब्राह्मण का पूजन किया, कभी भेंट करी क्या, बताओ। अखंड आपका संबंध अखंड हो गया, आप पतिव्रता हो गई, पतिव्रता हो गई उसी, वो पति आपका हो गया, वो पत्नी व्रत हो गया। गुरु जी ने अगर पूछा कभी सपने में भी, आपने स्वीकार कर लिया, बस हो गया। गुरु भर मिलने की जरूरत नहीं, उम्र भर। एक नाथ जी महाराज जैसे गुरु भक्ति में देखे नहीं है, वो कहे तुम वहीं रहना, वहीं बैठ गया, घर पर नहीं गए, और वहीं घर बना, दादी माँ वहीं आ गई, दादी माँ बूढ़ी, देखना बंद हो गया। दादी माँ वो वहीं आई, वहीं घर बन गया, वहीं भजन सुन हुआ। गुरु भक्ति ऐसी देखने में नहीं आई, सत्य संतों में देखी है। एकादश स्कंध 31 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में आधा प्रश्न प्रश्न, एक प्रश्न दस प्रश्न, आधा प्रश्न गुरु भक्ति का लिखते ही है। प्रत्येक अध्याय गुरु बनी में लिखते हैं, गुरु आ गया ऐसी पालन करी, वो ब्राह्मण कह दिया तुम वहीं रहना, जहां कागज मिला, कागज मिलते ही परिक्रमा करी, दंडवत करी और पढ़ा, वही ना वही मिले, मिलने नहीं कर उसके देख, गुरु ही मर गए थे, नहीं रोए नहीं, चिंता नहीं, गई नहीं। ये गुरु भक्ति आपको जो भी सहायता मिली, जो आपको शिक्षा मिली है, वो गुरु है। गुरु शरीर नहीं होता, कभी शरीर गुरु नहीं होता, गुरु शरीर नहीं होता, शरीर गुरु नहीं होता, गुरु सिद्धांत होता है, बात होती है सिद्धांत, वो जितना आपके मन बैठ गया, जिससे बैठ गया वो गुरु, एकदम सच्ची बात है। खंडन करो कहीं मन में, मत खंडन करो, बताओ। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, तो गुरु की बहुत महिमा सुनते हैं, तो गुरु दोनों खड़ा तब है कि नहीं, पहली बात करे, अंत बात, गुरु गोविंद दोनों खड़ा तब बात है, गुरु गोविंद गोविंद खड़े गई मैम होगी, ऐसे कैसे हुई मैम, गुरु गोविंद दोनों खड़े, ध्यान दो बात, गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद खड़े नहीं बोले क्या, गुरु क्या मैम हो गई, बात बात सुनी, गुरु गोविंद दोनों खड़े तब मैं मार बिले भाई मैं मैं बिल्कुल बोलो। कृष्ण को गुरु मान सकते हैं, भगवान कृष्ण को गुरु मान सकते हैं, बिल्कुल कृष्ण बने जगत गुरु, मानो तो है नहीं मानो है, वे तो है ही, वे धोया उतरे बोले धोने उतरे बोले, भगवान को किस प्रकार गुरु माने, किस प्रकार शिष्य गुरु मानो, जिस प्रकार मानना चाहो, कृष्ण तो गुरु और गीता मंत्र, बिल्कुल कोई कोई जरूरत नहीं, गुरु की जरूरत है नहीं, अब कोई जरूरत नहीं गुरु की, एक गुरु बनने के शौक वाले ने बहुत ज्यादा प्रसिद्धि करी है। गुरु गीता है महाराज, देखा कोई मिली नहीं हमें, मूर्त ही मिला नहीं है, कागज दिया है झूठी, किसी को मालूम हो कोई तो बताओ, आपको मालूम हो तो आप इतने में से बताओ, गुरु गीता किसी ग्रंथ का है, कोई ग्रंथ का नाम नहीं है, संत पुराण स्कंध में नहीं रहेगा, नहीं मिला हमारे को, मिला नहीं, हमारे जरूरत है, आप बताओ, कोई बताओ, पूछ पाछ बताओ, नहीं करो बताओ, हमारे जरूरत है बताओ बताओ गुरु गीता का पाठ बहुत बड़े बड़े श्लोक है, सब तरह का है, ऊंचे नीचे सब तरह का गुरु गीता में श्लोक है। सब लोगों जो गुरु काटो गीता है निकाल दिया, गुरु गीता के पूरे ग्रंथ नहीं मिलते हैं, गीता गुरु गीता के जितने ग्रंथ है उतने श्लोक मिलते नहीं हरे गीता में, और मूल कहाँ है पता नहीं है। किसी को भी मालूम हो तो बताओ, किसी को मालूम धवन जी लाए थे कई गीता कई घरों से, मूल नहीं मिलता। मैं बताऊं कि आपको इतने बैठे हो कि किसी को अभी ज्ञान नहीं है कि भगवान का वचन ठीक है, भगवान का शरण होना ठीक है, भगवान मेल है ये ठीक है, ये है कि नहीं आपके सबको ये समझ समझ ये गुरु है, गुरु है, गुरु शरीर नहीं होता, गुरु ज्ञान होता शरीर नहीं होता। जहां गुरु की महिमा है वहां गुरु शरीर नहीं होता। आप तो गुरु कहते हो, सच्ची बात बताओ सच्ची, साधक शरीर होता ही नहीं, साधक शरीर नहीं होता, साधक मात्र शरीर नहीं होता, शरीर तो मर जाने में पड़ा रहेगा वो साधक हुआ। गुरु की बात तो दूर नहीं, साधक कोई शरीर होता ही नहीं, होता ही नहीं, होता ही नहीं, लेकिन बता दू बोल दी बता दू, लिखिए बता दू। शास्त्रों में गुरु महिमा आती है, गुरु की आवश्यकता आती है। अरे गुरु नहीं चेला कोई साधक कोई शरीर होता ही नहीं, होता ही नहीं, होता ही नहीं, प्रमाण बताऊंगा आपको। शरीर साधक नहीं होता, जब साधक भी शरीर नहीं होता गुरु शरीर होता, कैसी बात करें, बिल्कुल बड़ी बात है, गलत गलत गलत गलत गलत। साधक शरीर नहीं होता, ये साधक बैठे होते हम शरीर को मानते हो साधक नहीं हो गए, साधक से प्रमुख हुए, साधक शरीर नहीं होता। उस गांव में लिखी हुई बात है, लिखी हुई पता चलता कि मानव शरीर की तो बड़ी महिमा गाई है, और आप कहते तो कोई शरीर की आवश्यकता नहीं साधन में, शरीर की आवश्यकता है, आवश्यकता नहीं कह नहीं गाँव में। अच्छा, शरीर कोई काम का नहीं है, समय मनुष्य शरीर सुन सकते होते है, ये मर जाएगा मुर्दा हो जाएगा, कृमि भीड़ भर सकती है, बताइए शरीर की तीन संज्ञा हो गई, का तो कीड़ा हो जाएगा, का मैला हो जाएगा, का रेत हो जाएगा, श्राग हो जाएगी, कृमि बिड़ भस रहा हूं तीन बजे शरीर ये हुआ, गुरु की राख होगी, गुरु जी मर गया, गुरु जी कीड़ा हो गया, गुरु जी रेत होगी, मैं राख होगी, ये सब शरीर की दशा होती है। साधक का शरीर होता ही नहीं, साधक शरीर होता ही नहीं, कभी नहीं, कभी हुआ नहीं, कभी नहीं होगा, होगा नहीं, कभी कभी नहीं होगा, साधक शरीर कैसे होगा, बात करें गुरु जी चला ही नहीं होता। पुस्तक में पढ़े बता रहा, मैं बता रहा हूं आपको अच्छा हो तो बता दें, नहीं तो कह रहे कहने मान लो। मैंने इतना वर्ष हो गया आपके सामने व्याख्यान देते हुए, हमारा शरीर बूढ़ा हो गया, कभी धोखा दिया है क्या? तो मैं कहता हूं साधक का भी शरीर नहीं होता, गुरु का शरीर कैसे होगा? साधक का शरीर नहीं होता, अरे शरीर होता शरीर मर जाएगा, साधक मर गया, शरीर मरेगा कि नहीं तो साधु बन गया, साधक शरीर नहीं होता है, साधक शरीर नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, वो तो मर जाएगा, तो साधु मर जाएगा। बताओ गुरु की बात करते हैं, चेला ही नहीं होता, चेला हो ही नहीं, चेला होता ही नहीं, गुरु है, चेला बड़े से शुरू गुरु है, आप बात गुरु ही करते हो, हम कहते चेला ही नहीं होता। एकदम सच्ची बात, पक्की बात, स्थानिक बात, ठोस पक्की बात। आप शरीरधारी अपने को साधक मानते हो, गलती है, गलती है। आप साधक नहीं हो, साधक शरीर के भीतर जो रहने वाला वो साधक है, शरीर साधक नहीं है। आपका चोला साधक होगा, आपका कुर्ता साधक होगा, आपका कोट साधक होगा, बताओ। आपकी जूती साधक होगी, आपकी जूती साधक होगी, आपकी पगड़ी साधक हो गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक वालों ने भगवा ध्वज को गुरु माना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक भगवा ध्वज को गुरु माना है। इसके पीछे सिद्धांत उनका यह है कि यदि व्यक्ति को गुरु माना जाए तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ दोष होता है, इसलिए उन्होंने किसी व्यक्ति को यदि व्यक्ति गुरु है तो उसमें कुछ ना कुछ दोष है, इसको थोड़ा व्याख्या पूर्वक। हाँ, तो गुरु को दोष दे, गुरु में दोष होता ही नहीं। यदि जे तू चेला देह को देह की खान, जे तू चेला देह को तो देह खे की खान, जे तू ना शब्द को तो शब्द ब्रह्म कर मान। चेला शब्द होता है, शब्द गुरु शब्द गुरु होता है, शरीर छोड़ता ही नहीं। यदि व्यक्ति को गुरु माना जाए तो गुरु दोष रहित होना, मर जाएगा, मर जाएगा गुरु, मर जाएगा गुरु, गंदा हो जाएगा गुरु, सिर जाएगा गुरु, सिर जाएगा, दुर्गंध आएगा। कोई भी शरीर रहा है क्या, कोई भी शरीर रहा है क्या, तो रहता ही नहीं वो गुरु होता है, रहता ही नहीं वो चेला होता है, रहता ही नहीं वो साधक होता है। गुरु बिना भावनिधि तरह ही नहीं, गुरु के बिना, ऐसा आता है शास्त्रों में। तो ये बात सुनकर के लोगों को बहम पड़ जाता है कि गुरु बनाना जरूरी, तो इस बात से मैं कहता हूँ चेला भी नहीं होता, गुरु नहीं होता, कोई बात नहीं, हम चेला ही नहीं होता, चेले बने गुरु विषय होगा। बताओ बताओ, चेला मर जाएगा जो साधु मर गया, वो तो मर गया, साधन करने वाला मर गया तो चेला मर गया, गुरु मर गया तो चेला मर गया। जयराम जी कुंडा, साधक कभी शरीर नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, साधक तत्व होता है और गुरु भी तत्व होता है। गुरु से शरीर बुद्धि भागवत में के श्लोक में तो याद नहीं है, गुरु गुरु में मनुष्य बुद्धि, मनुष्य में गुरु बुद्धि अपराध है, मनुष्य में गुरु बुद्धि, गुरु में मनुष्य बुद्धि अपराध है। कहाँ का श्लोक याद नहीं है, तो है वहाँ याद है, पढ़ा तो मैंने भी है, कहाँ का ये याद, हाँ वो याद नहीं है। गुरु में मनुष्य बुद्धि, मनुष्य में गुरु बुद्धि, भागवत में ही बता रहे, भागवत में ही, गुरु में मनुष्य बुद्धि गलती है, गुरु में मनुष्य बुद्धि गलती है, छह अपराध है, छह अपराध। भगवान ने बहम बहुत है, भावनी दी तरह ने कोई गुरु बिना भावनी दी तरह ने कोई, ये बात बहुत बड़ा बहम है, बड़े सच है। गुरु बिना भावनी दी तरह कोई, जो शंकर बिरंसी समोई, जो शंकर बिरंसी समोई, गुरु बिना भावनी दी तरह कोई। आपको बताया आप ध्यान नहीं देते, आपको जितना ज्ञान हुआ है वो किसी से ही हुआ है, वो गुरु है, उस विषय में वो गुरु है, कोई मानने की जरूरत नहीं है। कोई भी ज्ञान हुआ है, रास्ते का ज्ञान हुआ तो उस वो गुरु है, किसी भगवान का ज्ञान हुआ तो भगवान के गुरु है, जिससे परमात्मा ज्ञान हुआ वो, जिससे हुआ वो गुरु है। आप जानो और मत जानो कोई जरूरत नहीं, कोई पूजा की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। आपको जो समझ आई है वो गुरु आई है, वो गुरु है। गुरु बिना भवानी कैसे कैसे रहेगा बताओ, गौ गुरु बिना भवानी दे तरह ना कोई, कौन तरह कैसे तरेगा बताओ, बिना गुरु कैसे तरेगा। जितना आपको ज्ञान हुआ है वो गुरु हुआ है, वे गुरु है। आप मानो तो है, नहीं मानते तो है, आपकी निंदा करो तो है। सदानंद जी को पूछा आप गुरु कौन, क्या मेरे को ज्यादा जानता है गुरु, क्या चेला जो मैं कम जानता है चेला। मेरे से ज्यादा जानता है वो गुरु, यार मैंने कम जाना था चेला। बोलो काटो कोई काट नहीं सकती हो तो मेरे से ज्यादा जानता मेरे गुरु है। तो ज्यादा आपकी जानकारी मैं पूछूं, इस साल आपकी जानकारी बढ़ी कि नहीं? बड़ी है, बहुत बड़ी है, बढ़ती जा रही। बढ़ी है ना? तो गुरु से बड़ी है, गुरु से बड़े हो तो गुरु से। वो ते में नहीं यहाँ, थे में गुरु आ गया, गुरु माधार के पास नहीं, गुरु बिना भवन नहीं देता ना कोई, किस तरह का होता हो गुरु को, जिससे गुरु गान हुआ वो गुरु में। आप गाना हमारा आज विचार दुनिया का शुरू करो, जिससे ज्ञान हुआ। एक लव्यो के अंदर काट दे, पट दे दे, पट काट दे। अभी तक सालग्राम जी कहते थे अभी तक उसके वंश है, अंगूठों चल रहे वान चला वान अंगूठन चला अंगूठे गुरु जो दे दिया काम कैसे रहे बस हमारी वंश परंपरा का बी एन एस का तेरे गुरु जी को दिया हुआ है, ये अपना नहीं है, अपना काम नहीं, गुरु जी दे दिया। जगह कहो मैं चेला नहीं बनाऊ, दक्षिणा मांगे, दक्षिणा मांग ली, बताओ कहाँ बसन बसन पर रहे, बसन पर कहा रहे, मैं शिष्य बनाता नहीं, दक्षिणा लाओ। किस बात की पूछना भाई, कोई उठा पड़े किस बात की दक्षिणा, गुरु हो नहीं अब बताओ दक्षिणा किस बात की। एकदम की बात, एकदम सच्ची बात, सिद्धांत की ठोस बात है। गुरु के संबंध में लेख लिखा है, लिख लिया है, छपे का देखना गुरु के विषय में क्या क्या बात है उसमें लिख लिया, एक छोटी पुस्तक छोटी गुरु तत्व लिख दिए, पुस्तक लिख दिए प्रेस प्रेस प्रेस कॉपी भी बन जाएगी और नौके में सत आ जाएगी, चिपकर आ जाएगी। उसका नाम रखेंगे क्या गुरु के बिना मुक्ति हो सकती है? उसका नाम ये रखेंगे क्या गुरु के बिना मुक्ति हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल, रोक सकते हैं। मुझे बताया कैसी बात करो, मुक्ति में बाधक को कैसे होगा बताओ, मुक्ति में बाधक कैसे होगा? मेरे को ताला बता दिया, चाबी बता दी, चाबी बोल देंगे कैसे तो लगेगा। जिसको बात बता दी, आपको ज्ञान हुआ नहीं, कुछ पारमार्थिक विषय में ज्ञान हुआ नहीं हुआ, जैसे हुआ गुरु है वो। आप मानो मत मानो, आप पूजा करो मत करो, कुछ मत मानो, वे कभी नाराज नहीं होंगे, कभी नाराज नहीं होंगे, कभी शाप नहीं देंगे, कभी अनुष्ठ नहीं करेंगे, सदा निश्चिंत रहो, निर्भय हो। जिससे जो गुरु मिला, जिससे जितना ज्ञान हुआ उतना गुरु है वो, सब गुरु है। बताओ मेरे को ज्ञान हुआ वो मेरे गुरु, आपको ज्ञान हुआ आप गुरु। आप ध्यान दो, गुरु ज्ञान हुआ नहीं है ऐसे लगे ना, पूछो सैकड़ों आदमी इकट्ठा करो, एक को बता दे काम पकड़ा मेरा, एक भी बता दे ज्ञान तो मेरे कान पकड़ना, अरे आप गुरु नहीं बना रहे ज्ञान है आपको, आपने गुरु नहीं बताया आप ज्ञान है। इस साल ज्ञान हुआ नहीं, बहुत थोड़ा सा रहा तो ज्ञान नहीं हुआ, इस साल कुछ ज्ञान नहीं हुआ वो, ऐसा करने वाला कोई सही शायद मिले बताओ। आप मैं बताओ कि मेरे को कुछ ज्ञान, इस साल में कुछ ज्ञान नहीं हुआ मेरे, कुछ भी नहीं हुआ ज्ञान, बताओ बोलो, कोई बोलो सच्चा, बोलो सच्चा। बहम मिट जाए सबका, सबका बहम मिट जाए। ज्ञान हुआ गुरु, तो बोलो गुरु हो गया। जिसको गुरु नहीं ज्ञान नहीं हुआ वो बोलो, इतने आते बैठे से जिसको इस साल किसी में आप गुरु नहीं हुआ वो बोलो, जिस किसी को ज्ञान नहीं हुआ बोलो, क्या बोले? बोल नहीं सकते, वो गुरु है। गुरु शरीर नहीं होता, गुरु में शरीर बुद्धि अपराध है, गुरु में शरीर बुद्धि, शरीर में गुरु बुद्धि अपराध है। इस स्लोगन में कहा है? अग्रदास जी संत के छह पाप बता दो। अग्रदास जी संत थे ना? छह पाप बताए, छह पाप, छह। इस वास्ते आपको सब गुरु मिला है, मेरे को मिला है, आपको मिला है, मेरे को मिला है, अपने सबको मिला है। मिला है कि नहीं बताओ? गुरु बिना कैसे तरेगा बताओ? गुरु बिना कैसे तरेगा? गुरु बिना भवन नहीं तेरे न कोई जो सब से शंकर सब हुई, गुरु बिना कोई तर नहीं सका, कोई नहीं किसी के उदार हो सकता नहीं गुरु बिना। बोलो गुरु मिला कि नहीं? चाहे गुरु बनाया चुका ना, पूछो थारी सारी बात बता दे, तो तुम्हारी जी बात बता दे गुरु बनाया हुआ नहीं बता सकते। बोलो कौन कौन तेज हुआ? ये गुरु तेज हुआ ना? ऐसा हमारे पास बहुत गुरु पड़ी है। जब बांकुरे हम गए थे कलकत्ता में रहते थे, नेम के एक आने की बात है, कितना वर्ष हुआ? 66 साल हो गए। उसने सेठ जी ने कहा था सातवीं भूमिका पूछो स्वामी जी बता देंगे, सातवीं भूमिका की बात पूछो स्वामी जी बता देंगे। वरदान मिला हुआ है। बताओ इसमें बड़े गुरु कृष्ण मिलेगा? सातवीं भूमिका बात स्वामी जी बात बता देंगे। शेर जी ने कहा था ये बात, कोई पूछना चाहो पूछ लो। शेर जी ने कोई बात पूछ लो स्वामी बता देंगे। बोलो अरे गुरु जी आपा गिरा, अब नहीं बता तो मेरी कमी आ गया, तो वहां कमी नहीं है। गुरु बिना भाव नहीं तरह कोई, गुरु आपका भी है मेरा भी है, मेरे को भी ज्ञान हुआ है, मेरी भी समझ आई है, आपको क्या है? मैंने इस साथ समझ आई बात, विशेषता समझ आई, इस वास्ते आपको कहता हूं। ये लोग बहुत लाभ की बात है, सबके लाभ की बात है। बोलो ऐसा गुरु बताओ कोई जिसने ऐसा ज्ञान हुआ हो, जैसे गुरु बनाया है उनको ज्ञान हुआ तो बोलो। अरे आपने गुरु नहीं बनाया ज्ञान हुआ है तो बोलो सच्ची झूठी? एकदम सच्ची, एकदम सच्ची, एकदम करो बैम है, करो बैम में मत बोलो। जिस खैर जिसका गुरु हुआ उस पर तो गुरु आदमियों से आज बात हुई। वैश्य जी कह रहे हैं, वैश्य जी कह रहे हैं एक तो स्त्री थी और दो पुरुष, तीन जने कहते बिना गुरु के कल्याण कैसे होगा, इसलिए आपसे प्रार्थना की थी इस विषय पे कहने के लिए। उनको पूछो, उनसे पूछो बोले इस साल तुम्हारा कुछ ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? गुरु मैंने कैसे हुआ? गुरु से हुआ, गुरु है, मन ही मन में पुकारो हे गुरु जी बना। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? कितने भगवान ऐसे लग रहे भगवान अपने दिख रहे देखे, बिना गुरु नहीं थे अंधेरे में कैसी बात करते हो? मामूल चीज पता नहीं लगे, भगवान भगवान के साथ आपका संबंध हो गया, मेरे भगवान है मैं भगवान का हूं, ये गुरु बिना हो जाए, बिना गुरु हो जाए नहीं होते, कैसे हो जाए बताओ? बिना गुरु के कैसे हुआ बताओ? ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ बोलो? गुरु है कि नहीं? अब अंधे आदमी क्या ये आंख कभी मिस्ती नहीं, ये कभी मरता नहीं, ये गुरु मरते नहीं, ये मरते नहीं गुरु, मनुष्य जीता जाएगा। इस बार गुरु मनुष्य बुद्धि, मनुष्य में गुरु बुद्धि अपराध है। आपको गुरु मिल गए, आपका ज्ञान हो गया, आप ज्ञान बढ़ रहा है, गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से ज्ञान बढ़ रहा है, हमारा बढ़ रहा है। बताई जो मेरे को पूछ तुम पहले मिली, मैंने पीछे पूछे कि कुछ याद नहीं, मेरे कुछ याद नहीं है, कौन हूं, कहां हूं, भगवान क्या है, क्या कुछ भी याद नहीं है, नींद नहीं, आलस नहीं, साफ स्वच्छ वृत्ति कुछ नहीं। मैंने उसको वृत्ति छोड़ लिया, भाई छोड़ मत, छोड़ मत, ये असली चीज है, असली चीज, असली मानो कुछ भी मेरे को ज्ञान नहीं, भगवान का नाम याद नहीं, भगवान याद नहीं, जागृत साफ, नींद नहीं, आलस नहीं, साफ। मैंने उसको जोर से मिटाई, मिट जाए तो मिटा मत, कृपा कृपा कृपा सुनवाई। आज ही पढ़ा मैंने पूछ, आज ही उसने पूछ लिया, आज बता दिया, आज ही पढ़ा। एक तो क्रिया, एक पदार्थ, ये दो सोचो आपको संतोष होता है, गलती है लिखी पुस्तक में। क्रिया और पदार्थ ये आपको बहम है, आपका अपराध है, उद्धार नहीं होगा। क्रिया और पदार्थ का अधीन मान लो, क्रिया और पदार्थ उनसे उठना पड़ेगा। आप ये सब पूछ रहे, क्रिया क्रिया और पदार्थ, अरे क्रिया और पदार्थ प्रकृति का है, क्रिया मात्र प्रकृति, पदार्थ मात्र प्रकृति, बताओ भिन्न प्रकृति है? क्रिया जितनी प्रकृति है, पदार्थ जितनी प्रकृति है, एक क्रिया से पदार्थ दोष है, उतने भूल है। गुरु महाराज तो यो भेजा से है, गुरु महाराज तो, गुरु महाराज कृपा करे, कृपा सबका कल्याण करने के लिए। भाई जी कहा था उसे कि भगवान तो दर्शन देने मरे, देखो भूखा मरता हो, पैसे मरता जो कितनी कृपा है। इस वास्ते गुरु मरे, बताने वास्ते, अरे कितनी बातें बताई है जितने आप पूछ भी नहीं सकते, आप पूछ नहीं सकते, यदि बताइए नहीं बताओ, आप पूछ ही नहीं सकते, इतनी बातें बताई है, ये गुरु भी नहीं है। मैंने कोई बताई, आपको बताई, सबको बताई, किसी का पक्षपात नहीं है, आपको बताई, मेरे को बताई, सबको बताइए, ये गुरु महाराज है, गुरु कृपा से मिला है, गुरु को वंदो नो खड़ा, बात है बातें बनाने, गुरु को वंदो नो खड़ा, केवल ठगाई है, कोरी ठगाई, निखास ठगाई, आपके आपके नगरी ने प्योर ठगाई, प्योर ठगाई। वो हमें हंसी कर कर पूछते हैं बाद में, अरे कृष्ण तो द्वापर युग में हुआ हुए, और तुम तो कल युग में भटक रहे हो। लोग हमसे पूछते हैं, लोग हमसे पूछते हैं तुम्हारा गुरु कौन है, हम कहते हैं कृष्ण मंदिर जगत गुरु, बोले वो तो द्वापर में हुए, अभी तो कलयुग है, तुम भटक रहे हो वैसे ही बिना गुरु के। गीता गीता करो थी द्वापर में, गीता गीता को मैं नहीं, द्वापर में गीता, अब गीता का मुझे नहीं, कैसे मूर्ख तो है दुख, मूर्ख शिरोमणि, मूर्ख शिरोमणि महाराज, द्वाग में जाए गीता तो, अब गीता क्या हम काम नहीं, वाह मूर्ख शिरोमणि महाराज। अरे कृष्ण पूछते जगत गुरु, जगत से बाहर हो गया, मां तो जगत गुरु, आपको बहुत बढ़िया गुरु मिले, बहुत बढ़िया, आपको और हमारे को बहुत गुरु मिले, अच्छे हरेक वर्ष में ज्ञान बढ़ता है, गुरु बिना ज्ञान बढ़ता है, गुरु बिना ज्ञान जैसे अंधेरे में आरसी, अंधेरे में आरसी दिखता है, दिखता है तो गुरु कृपा है, केवल गुरु के पास, गुरु के पास ज्ञान होता है, जो ज्ञान होता है गुरु के पास है, सब ज्ञान हुआ है गुरु के पास हुआ है। बोलो गुरु के पास ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान हुआ तो गुरु के पास हुआ है, ज्ञान हुआ कि नहीं है साल अंधेरे में यही हुई गुरु के पास है, सब पर कृपा हो रही है, गुरु बना दे, गुरु बना दे कृपा हो रही है, मस्त हो रहे आनंद हो रहा है, माई और भाई के जाना सब को मन मारेंगे जानो हो सब रहे, ये जाने वाले गलत जाना अच्छा नहीं लग रहा, जाना पड़ता है। बोलो ये गुरु कृपा है, ज्ञान हुआ गुरु कृपा है, यहाँ पर भी हमारे पर भी हमारे भी ज्ञान हुआ है। स्वामी जी एक प्रार्थना है, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, भागवत सबने सुनी है, ये दत्तात्रेय के 24 गुरु को नहीं माना तो फिर अब क्या बताएं। एक प्रार्थना और है, 25वां गुरु उन्होंने शरीर को बनाया, इसके बारे में थोड़ी कृपा करें। शरीर गुरुदेव शरीर हरदम उपदेश दे रहा, शरीर हरदम जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, सब संसार जा रहा, शरीर उपदेश हर संसार प्रतिक्षण जा रहा, तुम्हारे साथ रहने वाला है ही नहीं, एक नहीं, इसीलिए बनाया कि है ही नहीं है, जान जाओ। ये गुरु जी 25वां गुरु एकदम जा रहा है, गुरु बड़ा थे आप पहचानते नहीं गुरु बड़ा जाए आप बड़े उच्च तरह गए क्यों आए बीच में, कृष्ण बुलाया, कृष्ण निमंत्रण दिया, क्यों आए? देखो बच्चा है बहुत अच्छा है, पर माँ के बिना बच्चा है क्या? माँ के बिना बच्चा है ही नहीं, बच्चे बिना माँ है, माँ नहीं है, है। माँ बच्चे से होती है, बच्चा पहले होता है माँ पी से होती है, माँ हो जाएगा ना, बिना बच्चे माँ हो जाएगी, ऐसे चेले बिना गुरु भाई के नहीं, चेले बिना गुरु कैसे होगा, गुरु परतंत्र है चेला स्वतंत्र है, गुरु की महिमा है। आपको हमारे को जो ज्ञान हो रहा है गुरु से हो रहा है, सब जितनी चर्चा होती है गुरु महाराज की होती है, जहां ताए वो अंधे अंधे हुए करते हैं, वो भी चर्चा भगवान की, प्रकाश ज्यादा होता है कम होता है, प्रकाश प्रकाश को दिखता है, प्रकाश सब प्रकाश गुरु महाराज का है, गुरु कृपा से हो रहा है, गुरु जी ने कैसी कृपा हो रही है, गुरु कृपा बढ़ रही है बढ़ रही है, ये संसार ये शरीर शिक्षा दे रहा है, एक क्षण भी टिकता नहीं, एक क्षण भी, इसलिए तो कोई चीज एक क्षण भी नहीं टिकती, ये गुरु कृपा है, देखो तो प्रत्येक देखो बड़ी भारी कृपा है गुरु जी, हम कभी विचार नहीं करते, पे कहते ही नहीं, हमें नमस्कार निरुति नहीं करते, गुरु को नमस्कार करना चाहिए ना, जबरदस्ती याद करते गुरु जी के मन में ज्यादा है, बच्चे का जन्म नहीं हो सकता माँ के बिना, पर बच्चे बिना माँ रह नहीं सकते माँ हो सकती नहीं, सेवन माँ ही नहीं हो सकती, तो चेले बिना गुरु जी नहीं होते, गुरु जी पराधीन है, भगवान है भाई भगवान, कृष्ण मंदिर जगत गुरु, जगत गुरु भगवान, गीता जैसा उपदेश कितना आदमी पढ़ रहा है, चेला कितना है, अब गिनती करो कितना आदमी गीता पढ़ रहा है, कितना आदमी, सब गुरु जी कृष्ण भगवान है। बोलो जो गीता पढ़ता है उसे गुरु कृष्ण है कि नहीं, ये तो किसी चेला नहीं है, हिंदू मुसलमान ईसाई सब चेला है, गीता का आदर्श तो सब चेला, सब चेला, सब चेला हमारे गुरु भाई, सब गुरु भाई गुरु भाई अभी कितना गुरु भाई हमारे गुरु भाई ठाकुर, ठाकुर जी के सब चेला जो गीता पढ़ते हैं, गीता ज्ञान हुआ, गीता टीका लिखी, गीता पर सब बताया, गीता पर बताया, गीता को आदर देश दे, सब चेला, सब कृष्ण भगवान का चेला, बोलो नहीं है, कह दो नहीं है, कैसे कह दो, पता गीता से ज्ञान मिला है, पीढ़ियां बेटी पीढ़ियां गुरु जी, गुरु चेला ही चेला, चेला ही चेला, कैसे गुरु महाराज मिले, कैसी कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई है, सब सब गुरु कृपा है, सब गुरु कृपा, आपको ज्ञान बढ़ा है, आपकी समझ बढ़ी है, मेरा गुरु बढ़ी है, तो ये पसंद है। एक दफे सेठ जी बोले थे, नारायण जी वगैरह कई लोग बैठे थे, बोले ये स्वामी जी महाराज तो अपने को गुरु नहीं मानते हैं, पर ये नारायण वगैरह सब स्वामी जी के चेले हैं, बोलो बोले स्वामी जी नहीं मानते हैं, ये मैं गया तो मैं शेर जी गया, वो दूसरे नहीं मानते हैं, और शेर जी सभी गुरु है, कानपुर की घाट है, रात में गए हो कि हम स्वामी जी कैसे मिला गए, मैंने शेठ मिला था, स्वामी जी मिले ही नहीं, हमारे उधर सेठ मिले हैं, वैसे आपको स्वामी जी नहीं मिले, रोटी वे देवे, मकान वे देवे, ज्ञान वे देवे, धन बताओ मुझे, स्वामी देवे, हमारे उधर सेठ मिला है साहब, ये गुरु कृपा है, मानो गुरु कृपा से मस्त हो जाओ आप, तो सब भाई बहन मस्त हो जाओ, आज गुरु मिल गया, गुरु मरा लेंगे, गुरु मरा लेंगे, आज तो गुरु मरा लेंगे, गुरु मरा लेंगे, मौज होगी, मौज होगी, अरे क्या होगी, गुरु मिला, गुरु जी मिल गए, हमारे पता ही नहीं था, अब पता लगे गुरु मिल गए, गुरु मिले ज्ञान कैसे हुआ, तो सबको गुरु मिल गए, आज तो निहाल हो गए, सब गुरु मिल गए, और गुरु जी कीर्तन का भाई, गुरु जी का नाम नहीं पता, मस्त हो गए, सब मस्त हो गए, गुरु मिला था कीर्तन, कृष्ण मंदिर जगदगुरु हरे रामा।